प्रत्यय प्रमाण और व्यादृत अर्थ जो है जो व्यादृत हो जाता है वो कल्पित तो वो बदलता रहता है तो उसकी कल्पित प्रमाण करते हैं यज्ञ विद्या यानी यज्ञ व्यावृत्तन पर निष्ठा यथा सर्प सर्प धारा ही जो व्यावृत हो जाता है वह निष्ठा जैसे रज्जु में दिखने वाला सर्प है अपना धारा है तो माला है अब इसका अनुमान बना दिया जिनकन निष्ठा ये जो है ये रज्जु सर्प इत्यादि निष्ठा है तो देविचारी स्वास ये व्यभिचारी होने से ही संपत्ति बार बार अरे जिनकन माने बार जो हमारे विचार का विषय है वह है कीमत यानी जो है वह कौन ये शोक आदि सुख दुख आदि ये जो है एक बार वह दूसरे बार नहीं वही विचार का विषय जो हमारे प्रमाण का विषय बन वह तो यहाँ पर क्या कह दिया दिनतम पहले जो है दिनतम सत्यम कहा था ना है अब वही कहा कि जो है वह दिनतम अब दूसरे में क्या हो जाएगा पहले में दिमत क्या होगा पहले में सद और दूसरे में दिमत क्या हो जाएगी असद जो व्यवचरित होता है वो मिलता है तो दिमतम मिथ्या व्यवचार इसका संप्रत सकती है तो विश्वास ये जो अनुमान जो मनुष्य दो अनुमानों को लेकर के सबको अकल्पित निर्धारित किया हुआ कि सत जो है वह अकल्पित हो नहीं सकता है और असतत वाक्य है तो सत सत ही रहेगा असत असत ही रहेगा नहीं निर्गम अनुमान दोनों को पद देते कहा कि तुम तो खूब अपनी तरफ से ऐसे बात करने में तो बड़े कुशल हो अनुमान कैसे तुम करोगे अरे अनुमान कैसे करोगे बोलो अनुमान तुम कर ही नहीं सकते क्यों क्यों हम अनुमान नहीं कर सकते क्या तुम्हारे में तब क्या बनेगा बोलो कल अर्थ क्या बनेगा दृष्टांत क्या रखेगा बोले अर्थ से भिन्न दृष्टांत होना चाहती नहीं अरे पर्वत जो हमारा पद है पर्वतों बहिमान तो इसे भिन्न दृष्टांत होना चाहिए मानस अब तुम्हारे यहां का सारा जगत ही पक्ष बन गया अब तुम दृष्टांत कहां से जाओगे अब तुम्हारे यहां का सारा का जगत को पक्ष बनाया तुमने न सारा जगत जगत जो पक्ष बनेगा तो दृष्टांत कहां से होगा तुम पक्ष थोड़ी दृष्टांत होता इसलिए तुम अनुमान कैसे करोगे तुम्हारा अनुमान कैसे बनेगा इसी बात को कहता है कि मैंने हूं मेदम अनुमान दो मुख कर दिए समस्त द्वैत द्वैतक्ष वादी न है तुमने तो समस्त द्वैत को जितना द्वैत ये जगत है इसको तो नित्य चिन्ह कर दिया पहले तो विभाग अभाव विभाग नहीं बनेगा इसमें विभाग कहां बनेगा तो विभाग अभाव अनुमान आदि व्यवहार अनुपस्थित अनुमान में तो विभाग होना चाहिए कि पक्ष है ये दृष्टांत है ये व्याप्ति है ये सारा का सारा बनेगा इसलिए सब अनुमान बनेगा अब तुम्हारे में सारा का सारा मिथ्या हो गया तो एक में अनुमान कैसे बनेगा इसलिए तुम अनुमान नहीं कर अनुमान प्रमाण तुम्हारे यहां नहीं बनेगा इसलिए व्यवहार अनुपत्ति तक हमारे यहां बने तो न बने तो सबकी बुद्धि में सबकी बुद्धि में बना हुआ है कि नहीं वहां तो अनुमान हम कर सकते न सभी के बुद्धि में ये दो बुद्धि जो है दो बुद्धि का विषय सभी के बुद्धि में बैठा हुआ है सात आठ अक्षर बैठा इसलिए हमारे यहां बन जाएगा। कैसे बनेगा पता की देखो ऐसे बन जाएगा कि कहा था ना तद असद विभाग बुद्धि तंत्र तद असद विभाग बुद्धि तंत्र में स्थित है सब सबको जगत दिख रहा है पहले ही हमारे में नहीं बनेगा कि जगत है भी नहीं तो सबको जगत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा कोई विभाग दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा तद असद विभाग दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा तब जिसको दिखाई दे रहा है तो वहां भी उसके लिए हमको अनुमान करना है तो अनुमान क्यों नहीं बनेगा हमारा अनुमान बन जाएगा। उक्ते विभागे बुद्धि द्वया अधीने स्थित यह विभाग दो प्रकार की बुद्धि के अधीन है इसलिए अनुमान आदि व्यवहारो निर्धारित इसलिए अनुमान आदि व्यवहार बन जाएगा। प्रातिभाषिक विभाग में तद योगा ये कोई जो है अनुमान के लिए जरूरी नहीं है कि सच्ची वस्तु को अरे प्रातिभाषिक विभाग लेकर के भी अनुमान हो सकता है इसलिए प्रातिभाषिक जो है विभाग में तभी होगा परमार्थक तेव तद हेतु से केवल पृथ्वी का अभाव कहते परमार्थक तेव तद हेतु यहाँ परमार्थ की का विचार है वहीं पर जो है इस प्रकार का विभाग नहीं इसलिए केवल केवल केवल व्यतिरेक का अभाव क्योंकि केवल व्यतिरेक तो बनेगा नहीं अरे अन्य व्यतिरेक बनेगा ना केवल व्यतिरेक ही बनेगा इसी को देखते व्यतिरिका में यदि विषया बुद्धि व्यभिचरत सर असत सद असद विभाग बुद्धि तंत्र स्थिति सर्वत्र जो बुद्धि सर्वई उपलब्धि से समान किसी को कहा कि देखो सद हेतु से केवल व्यक्ति का अभाव कुत सद सद विभाग से बुद्धि स्वाधीन बुद्धि विभाग क्या सब अभाव अब वो कहता है कि कैसे तुम्हारे मत में बनेगा भाई अरे तुम्हारे मत में बुद्धि का भी जो हर विभाग नहीं है ना और तो बुद्धि के अधीन जो विभाग मान रहे हो और तुम्हारे मत में तो बुद्धि का भी विभाग नहीं है ना एक मेरा बुद्धि में बुद्धि का भी विभाग नहीं बनेगा तो कैसे बनेगा तुम्हारे मत में कुछ तद विभाग क्या बुद्धि क्या न्यूनतम बुद्धि विभाग क्या तव अभाव तत्र सर्वत्र तद व्यवहार में सज्जित सर्वत्र मन व्यवहार भूमो व्यवहार भूमि में तो ये विभाग स्पष्ट ही है। बुद्धि विभाग क्या कल्पित से बोध विभाग प्रतिभा से हेतु का विभाग एक मैं कहा न सत्य मैंने सर्वत्र है सत्य इसका अर्थ क्या है व्यवहार धुन सप्तमी है सर्वत्र इसका जो है विभाग जो है व्यवहार भूमि अर्थ कर लेना बुद्धि विभागक क्या कल्पित सत्य बुद्धि विभाग भले ही कल्पित है लेकिन कल्पित होने पर भी बोध विभाग प्रतिभा से हेतु का भाव बोध विभाग के प्रतिभाता को सिद्ध करने में वो समर्थ हो जाएगा इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं आएगा। बुद्धि अनुरुद्ध सब सब विभाग स्वतः सामान्य रूप तया विशेषा कांक्षायाम सामान्य विशेष जे वस्तुनी वस्तुभूते जाता इसके नहीं किया अब ये दूसरी शंका उठा दिया तो पक्षी ने वो कहते हैं कि बुद्धि द्वयम अनुरुद्ध अब दो बुद्धि का अनुरोध आपने लिया कि नहीं है? दो बुद्धि के अनुरोध से सद विभाग और असद विभाग आपने किया, सत्य हो गया सामान्य रूप तैयार है, तो सत्ता सामान्य रूप तैयार विशेषता कांक्षा है। जब सामान्य सत्य को कहेंगे तो विशेष की आकांक्षा होगी, तो एक सामान्य हो गया एक विशेष हो गया, तो दो वस्तु जो अपने आप सिद्ध कर रहे हैं, तो आपका देश कैसे सिद्ध होगा? सामान्य विशेष हो दो वस्तु नहीं वस्तु विशेषता काम, दोनों वस्तु वास्तविक हो जाएगी। तब कहते नहीं सामानाधिकर समानाधिकरण, एक ही अधिकरण में तो वस्तु मालूम हो रही है, एक ही अधिकरण में तो वस्तु मालूम हो रही है, और उस अधिकरण में वस्तु तो दोनों नहीं है। किसी को कहा पदयो समानाधिकरण बुद्धि बुद्धियों उपचर्य थे, पद का जो समानाधिकरण है वही बुद्धि में उपचार से कहा गया। जैसे सोयम नीति ये वही है, ये समानाधिकरण घटक सन्नीत्यादि समानाधिकरण एक वस्तु निष्ठम, और घटक सन पटक सन मटक सन इत्यादि जो सन है यहाँ पर, तो ये समानाधिकरण एक वस्तु निष्ठ है। वस्तु भेदे घट पटियोरी तद अयोगा, इस वस्तु का भेद मान लोगे तो जैसे घट से पट भिन्न है, ऐसे जो है उसके जो है सबसे सन से क्या हो जाएगा, घट भी भिन्न हो जाएगा, घट से सन भिन्न हो जाएगा। उसका कहना है सोयम इति समानाधिकरण वक्त, यहाँ पर कामा है कि नहीं, न हो तो कोई बात, घटक सन इत्यादि समानाधिकरण्यम, जैसे जैसे घटक सन पटक सन, घटक सन पटक सन का अर्थ वही है, घट है पट है मठ है, सन का अर्थ वही है। समानाधिकरण्यम एक वस्तु निष्ठ, ये जो समानाधिकरण है एक के अस्तित्व को बता रहा है, एक अस्तित्व की सिद्धि कर रहा है। वस्तु भेदे यदि ये सामान्य विशेष वस्तु भेद आप मान लोगे तो घट पटयोरी उत्पदयोगा, तो समान अधिकरण वहां बनेगा नहीं, घट पट के समान अलग अलग अधिकरण बन जाएगा। इसलिए वहां पर सामान्य विशेष दो वस्तु नहीं है, एक सामान्य में विशेष कल्पित है, ऐसा मानने चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। एक विभाग दिखाई देता है, प्रत्येक जगह एक विभाग दिखाई देता है। क्या विभाग दिखाई दे रहा है? घट है, तो घट एक विशिष्ट बुद्धि होती है, और है जो है एक अस्तित्वात्मक सामान्य जो अस्तित्व रूप है। और फिर जब घट टूट जाता है तो घट घट जो ये विशिष्ट बुद्धि थी वो बदल गई, पर अस्तित्व का अनुगम सभी में दिखाई देता। तो इन जो दो प्रकार की बुद्धि का व्यवहार में अनुभव हो रहा है, ये दो प्रकार की बुद्धि का, तो ऐसी जब स्थिति है तो उसमें फिर आगे विचार करना, वो तो विचार करना है। इसी बात को लेकर के वहां पर कहा था कि कहां था टीका नहीं था, कहां था उत्ते विभागे बुद्धि द्वयाधीने शक्ति तेज शक्ति सत्य शक्ति नहीं है, यहाँ पर शक्ति नहीं समझना कि बुद्धि द्वयाधीने उक्ते विभागे स्थिते स्थिति ये बुद्धि द्वयाधीन है, ये दो बुद्धि के अधीन है ये विभाग। यदि दो प्रकार की बुद्धि न उत्पन्न हो तो विभाग कैसे बने? हमेशा विभाग कैसा बनता है? हम कहते हैं ऐसा भी विभाग, घटपट का भी विभाग बनेगा तो दो बुद्धि होगी तब न बनेगा। या तो ऐसा है, पर पहले समझने के कहीं भी विभाग बनेगा तो दो बुद्धि बनेगी तब बनेगी। घटाकार का बुद्धि बन गई, पटाकार का बुद्धि बन गई। तो अब ये जो बुद्धि अधीन हो गया ना विभाग, जब इस प्रकार की बुद्धि बनेगी, बुद्धि मैंने ज्ञान, तो उसका होगा विभाग। अब सर्वत्र व्यवहार में यहाँ पर दो प्रकार की बुद्धि क्या बनती है कि एक तो जो है यद विषया बुद्धि न व्यभिचरत है और यद विषया बुद्धि व्यभिचरत। एक तो जिस विषय बुद्धि जो है वह एक समान रहती है और उसका व्यवसाय नहीं होता है, और एक बुद्धि जो है वह प्रतिक्षण बदलती रहती है। इसी बात को वहां पर कहा कि उक्ते विभागे बुद्धि द्वयाधीने स्थिते सति अनुमान आदि व्यवहारों निर्वहती। जब इस प्रकार का विभाग की बुद्धि आपके अंदर है तो अनुमान इत्यादि सारा व्यवहार बन सकता है। अनुमान के लिए ये कोई नहीं कि सच्ची ही हो, तो ये कोई जरूरी नहीं, सच्चाई की जरूरी नहीं। ये विभाग की प्रतीति होनी चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर पूर्व पक्षी कि तुम जो है अनुमान कैसे कर सकते? अनुमान नहीं, तुम्हारे यहाँ अनुमान कर नहीं सकता है, इसलिए तुम अनुमान कैसे कर सकते? यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि अनुमान के लिए वास्तविक प्रतीति की जरूरत, वास्तविक की जरूरत नहीं है, प्रातिभाषिक भी ये जो है भिन्न भिन्न प्रतीति है तो अनुमान हो सकता। सिद्धांति को इतना कहना है कि वास्तविक भेद की जरूरत अनुमान के लिए नहीं, प्राकृतिक भेद है। और प्राकृतिक भेद प्रत्यक्ष प्राकृतिक भेद दो प्रकार की बुद्धि हो रही है तो प्राकृतिक भेद प्रत्यक्ष है, तो प्राकृतिक भेद को लेकर के अनुमान बन सकता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं, कहना इतना ही। यही कहा कि अनुमान आदि व्यवहार निर्भर, क्योंकि प्रातिभाषिक विभागीन तद योगा, अनुमान का योग किससे बनता है? क्या बात? योगा कहा प्रातिभाषिक विभागीन हमारे में पाठ है प्रातिभाषिक विभागीन तद योगा, समझे ना? प्रातिभाषिक जो है विभाग से उसका योग है अनुमान का, है ना? अनुमान आदि व्यवहार का योग प्रातिभाषिक विभाग। यदि पारमार्थिक मान लोगे आप न, परमार्थ से तद हेतु के तब केवल व्यतिरेक का भाव है। अरे भाई जो है ये जो पारमार्थिक मान लेंगे कि नहीं, हेतु किसका अनुमान आदि को तब केवल वितरित अनुमान कैसे बनेगा? पारमार्थिक मान लीजिए तो केवल वितरित अनुमान जब आत्मा इत्यादि की विषम जो हम बनाते हैं तो अनुमान उसमें से एक प्रतिभाषिक रहता है और एक पारमार्थिक रहता है, तभी जो है केवल वितरित अनुमान बनता है। ये भी तुम जो है वह पारमार्थिक ही रोने मान लोगे तो वह अनुमान बने रहे। वहां पर केवल विपरीत अनुमान में एक पारमार्थिक रहेगा, एक व्यवहारिक रहेगा। अरे दृष्टांत अभी देखो कितना अनुमान आया, कहाँ आया देखो, यहाँ पर आया जो है आत्मा नित्य है, आत्मा नित्य है, वितरिकेण घटवत यह है। वह अब यहाँ पर देखो जो है वह वितरित निशान दे दिया, घट जो है वह अनित्य है, उसका आत्मा इत्यादि में भी इसी प्रकार केवल वितरित अनुमान ही बनता है। तो कहा कि केवल वितरित बनेगा नहीं, केवल वितरित अनुमान ही बनता है। इसका मतलब तुम नहीं मानते हो कि दोनों जो है वास्तविक होने चाहिए, ये नहीं मानते। इसलिए प्रातिभाषिक विभाग को लेकर के ही अनुमान आदि व्यवहार बनता है। इसी बात को कहा कि अनुमान जो है विद्युत स्थिति स्थिति अनुमान आदि व्यवहार निर्भर, क्योंकि प्रातिभाषिक विभाग में तभी होगा, तदयोगा माने अनुमान आदि व्यवहार योगा। अनुमान आदि जो व्यवहार है वह प्रातिभाषिक विभाग के साथ उसका योग होने से। अब यदि नहीं मानोगे तुम है तो नहीं मानोगे तो परमार्थ से रूप है तुझसे, ऐसा करोगे तो केवल वितरी का अभाव, केवल वितरी की दृष्टांत नहीं बनेगा तुम्हारे। परमार्थत्व तद हेतु से माने परमार्थत्व अनुमान आदि व्यवहार हेतु से परमार्थ वस्तु को लेकर के ही जो है अनुमान आदि व्यवहार बनता है, ऐसा यदि तुम मानोगे तो केवल वितरेक का अभाव, केवल वितरेक अनुमान ही नहीं बन, इसलिए वो बात नहीं। अब एक ही जो पहले कहा था कि भाई पहले कहा था ना यद विषय बुद्धि व्यवतरे की कदाचक विधि सद सद विभागे बुद्धि तंत्र स्थित, उनकी बात तो है ना, सर्वत्र द्वे बुद्धि सर्व उपलब्धि से समाना भी समान अधिकरण में सर्वत्र जो है दो बुद्धि उपलब्ध होती है। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी का कहना है कि देखो समानाधिकरण में तो दूसरे विशेषण विशेष में भी तो समानाधिकरण रहेगा, विशेषण विशेष में भी तो समानाधिकरण रहता है, नीलम उत्पलम है, एक हो गया विशेषण एक हो गया विशेष, तो यहाँ भी तो समानाधिकरण रहता है। तो ऐसा कैसे कर सकते हो तुम समानाधिकरण के आधार पर एक को कल्पित मानो मान रहे हो और दूसरे को वास्तविक मान रहे हो, यानी सन में घाटे इत्यादि कल्पित, ये कैसा काम, क्योंकि ये समानाधिकरण तो विशेषण विशेष भाव में ही बनता है। इसी को टीका में देखिए नीलम उत्कलम नीति वाले धर्म धर्मी की कहता, ये धर्म हो गया है? नीलम हो गया धर्म, उत्कलम हो गया धर्मी, उत्कलम हो गया धर्म, नीलम पद जो है वह धर्म को भी कर रहा है, और उस कलम पर जो है धर्मी को भी कर रहा है और सामाना रिटर्न में से फिर से आगे सामाना रिटर्न बन जाता है। विषय इसलिए समाना विचरण के प्रयास आप जो वस्तु वस्तु का निर्धारण कर रहे हैं कि एक ही वस्तु है दूसरी जो व्यवचरित होती है वो कल्पित है उसमें, ये जो आप निर्धारित कर रहे हैं समाना विचरण के कारण वो बात नहीं बन सकती है। इसी को कहते हैं न नीलो पलवत सन घटक सन पथक सन हस्ती कहते हैं कि नीलो पलवत न सन घटक सन पथक सन हस्ती ये नीलोत्पलवत न पूर्ण पर्वत एवं सर्वत्र कह देने के होता है कि जैसे देखिए ऊपर से थोड़ी बात समझ में रखिए कि जैसे क्या होता है कि नीलोत्पल क्या है ना, और कहीं कहीं जैसे जाती है व्यक्ति जाती है व्यक्ति गोत्र जाती और गौ व्यक्ति तो जाति सामान्य जाति सामान्य और व्यक्ति जो है विशेष व्यक्ति बदलता है और जाति नहीं जाति में ही व्यक्ति कल तो की जो है नीलोत्पल के समान जो है वह नीलोत्पल के समान नहीं जैसे वहां वो नीलोत्पल के समान नहीं, इसी प्रकार संघटक संपटक संहस्ती जो है नीलोत्पल के समान यहाँ पर विशेषण विशेष भाव नहीं एवं सर्वत्र इसी प्रकार गुण गुण में जाति व्यक्ति में इत्यादि सर्वत्र समझना चाहिए। टीका में ये बात आप देखेंगे टीकाकार करते हैं कि मैं सामान्य विशेष में भेदे भेदी भेदे भेदे तदभाव भेदा भेदो विरुद्ध अतो जाति व्यक्ति सामानाधिकरण नीले परिवहित न गौण किंतु व्यावृतम अनुवृत्त कल्पितम इति एक निश्चय कहता है। यहाँ पर टीकाकार का कहना है जैसे दो चीज समझ के पहले रखे कि जिस पर यहाँ पर विचार चले वस्तु का स्वरूप क्या है, यहाँ पर विचार चल रहा है वस्तु का स्वरूप क्या इसीलिए कठिनाई पड़ रही है। यहाँ पर सिद्धांति को सिद्ध करना है कि सन जो है ये जो दो बुद्धि है उसमें सन बुद्धि जो व्यवचरित नहीं होती है उसमें विशिष्ट बुद्धि कर दी इसलिए एक तत्व है उसमें घर तक इत्यादि सारा का सारा कल्पित है वस्तु और कई लोग वस्तु को दो प्रकार मानते हैं। एक पक्ष ये है कि विशिष्ट विशेष को ही वस्तु मानते हैं सामान्य को वस्तु नहीं मानते विशेष को ही वस्तु मानते हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं सामान्य विशेषात्मक वस्तु कोई भी वस्तु कैसी है सामान्य विशेषात्मक वस्तु तो ये दो प्रकार का स्वरूप मान ये दोनों प्रकार के स्वरूपों से अलग करना है। इसलिए पहले पक्ष में उठाते हैं सामान्य विशेषात्मक में ये देखो नीलो जहाँ सामान्य विशेषात्मक है वहां पर वस्तुतः क्या है विशेष कल्पित होता है सामान्य जो है वो नित्य होता है और विशेष जो है वो कल्पित होता है और उसको जो है उसका सामानाधिकरण नीलो पर्वत जो है वह सामानाधिकरण वह नहीं है नीलोत्पल में तो गौण सामान है मुक्त नहीं होता। इसी बात को कहते न सामान्य विशेष योग भेजे अभेजे है, विशेष में भेद हो गया और सामान्य में अभेद हो गया। भेदे अभेदे तदभाव भेदा भेद विरुद्ध, इसलिए जो है तदभाव जो है भेद और अभेद जो है ये विरुद्ध, इसीलिए असो जाति व्यक्तियों सामानाधिकरण, इसलिए वहां पर जाति व्यक्ति का जो सामानाधिकरण है नीलो पलोरे न गौ, वह नील कमल के समान गौ सामानाधिकरण नहीं है, किंतु व्यावृतम अनुवृत्ति कल्पितम, जो व्यावृत हो जाता है, जागृत हो जाता है माने व्यक्ति जागृत हो जाता है, जाति अनुवृत्त है, तो अनुवृत्त जो जाति है उसमें जागृत कल्पित है, इन्हें कोष जो सामान्य है इसी में गौ व्यक्ति जो है वह कल्पित है, वह बदलती जाएगी, वह एक दूसरे में नहीं रहेगी, मुंडा गौ में खंडा गौ का जो है वह अलग से नहीं घटेगा, पर कोष दोनों में समान है, इसलिए गोष्ठ में वह कल्पित कल्पितम एक निश्चय निश्चय था। नीलोत्पल नहीं समझ रहे हैं, नीलोत्पल में ऐसा नहीं है, नीलोत्पल में इस प्रकार नहीं है कि एक सामान्य है एक विशेष है, नीलोत्पल में एक सामान्य विशेष नहीं है, एक विशेषण है एक विशेष है, इसलिए वहां पर समानाधिकरण उसका गौण माना जाता है, उसका समानाधिकरण गौण है, इस प्रकार जाति व्यक्ति में नहीं और इसी प्रकार संघट संपत में नहीं, कहना है कि इसी प्रकार संघट संपत में इस प्रकार नहीं, न्यायम गुण गुणियाद अति विषय, सामान्य विशेष में जो न्याय कहा गया वही गुण गुणी में, गुण गुणी में भी वही बात समझना चाहिए, एवं सर्वत्र क्या तात्पर्य निकला, तुल्यों तत्रा की विकल्प दोषो इति भाव, जैसे वहां विकल्प दोष आया ना, वहां भी विकल्प दोष गुण गुणी में भी यही आ जाएगा, अन्यत्र भी यही आ जाएगा, तो ये बता दिया कि तुल्य प्राप्ति विकल्प दोष की भाव सामानाधिकरण अनुपत्या द्वे वस्तु सामान्य विशेषौ इति पक्षम प्रतिष्ठित, विशेषा ये वस्तु इति पक्षम प्रतिष्ठित, जो हमने बताया था ना कि सामानाधिकरण की उपपत्ति न होने से दो वस्तु मानते, जैसे एक पक्ष है कि दो प्रत्येक में दो वस्तु मानते, क्या वस्तु दो मानते हैं, कि एक सामान्य विशेष रूप है एक विशेष रूप है, तो ऐसा मानते हैं, ऐसा यदि नहीं मानोगे तो सामानाधिकरण नहीं बनेगा, सामानाधिकरण की अनुपपत्ति हो जाएगी, सामानाधिकरण की अनुपपत्ति होने से एक सामान्य वस्तु एक विशेष वस्तु ऐसे प्रत्येक वस्तु में दो प्रकार का तत्व मानते हैं, ये वस्तु स्वरूप मानते हैं एक पक्ष हो गया, इसका यहाँ पर खंडन कर दिया, यहाँ पर खंडन करके बताया कि नहीं वहां भी वस्तु का जो अनुगत वस्तु है उसमें दूसरी वस्तु कल्पित, इसलिए वस्तु एक है दो वस्तु नहीं, और जो लोग विशेष कोई वस्तु मानते हैं, जो लोग विशेष कोई वस्तु मानते हैं उस पक्ष को उठाते हैं, सामान्य विशेषण की प्रथम प्रतिष्ठित विशेषा ये वस्तूनि इस प्रथम प्रतिष्ठित, इस पक्ष को लेकर के कहते हैं भाष्य में तयोर बुद्धियों घटादि बुद्धि, इसमें देखो ये जो दो प्रकार की बुद्धि बनती है इसमें घटा की बुद्धि भी देखते ही होती रहती है। इसमें विशेष पदार्थ कैसे हो सकता है? पदार्थ का स्वरूप विशेष नहीं हो सकता क्योंकि वह घटा की बुद्धि जो है वह देखते ही होती रहती है। बुद्धि विचाराद बुद्धि विचारे की प्रथम जागरूकता नाम विशेषा नाम अवस्थितिया संख्या आशंका पक्षी कहता है बुद्धि विचाराद बुद्धि विचारे की बुद्धि का विचार होने पर भी बोध का जब बुद्धि का विचार होगा तो बोध का विचार हो जाएगा। तो प्रथम जागृतता नाम विशेषा नाम तो जागृत जो विशेष विशेष है वो विशेषों को जो है प्रथम अवस्तुत्व उसका अवस्तुत्व आपको चुका देगा उसका अवस्तुत्व कैसे ये विचार होगा भाई और उसको अवस्तित्व नहीं कर सकते हैं। अर्घट एक पदार्थ हो गया कपाल एक पदार्थ हो गया अनेक पदार्थ हो गया उसका अवस्तित्व कैसे आते हैं उसका अवस्तित्व नहीं कर सकते हैं ऐसी आशंका करके चाहते हैं भाष्य में तथा दर्शितम इस पहले अवस्तित्व इसलिए बताया कहां हमने दिखाया इसको कि जन्म पद ध्यान प्राप्त अनुपलब्ध है वो पहले ये बताया था उसी को टीकाकार कहते हैं कि हमने ये कहा था विकारे ही था ये कहा था न पीते सकारणम प्रमाणे निरुपमान वस्तु संभोत विकारो ही सर विकार सर देविचार वो विकार है विकार का विचार होता है ये बात हमने पहले कह दी तो इसलिए हमने ये बात पहले कह दी थी विकारे विशेषण एकम वस्तु सामान्य विशेषात्मक एक रूप के विरोधाभिप्रेष्य अभिप्रेत कहते हैं कि एक वस्तु का स्वरूप सामान्य और विशेष दोनों में बन सकता कोई भी एक वस्तु घट वस्तु उसका दो रूप नहीं बना सकता उसका नहीं तो वस्तु का दो रूप जब मानना पड़ेगा तो उसमें कौन सा सही मानेंगे आप ये कल्पित मानो तब तो बन जाएगा पर दोनों सही रूप उसका नहीं बन सकता। इसी बात को कहते हैं कि सामान्य विशेषात्मक एक रूप विरोधा इति अभिप्रेत्य ऐसा अभिप्राय रख करके सामान्यम एक मेरे वस्तु इसे क्या मानना पड़ेगा सामान्य एक ही सामान्य जो है वह वस्तु है तद बुद्धि अभ्यचारा क्योंकि सामान्य बुद्धि का व्यविचार न होने के कारण इसलिए बोध क्या स्वतः तथा स्वाद उसके बोल उसका उस बुद्धि का विषय भूत जो वस्तु है तत्व वह भी उसी प्रकार का जो है वह सत होगा। तो यहाँ पर कहने का क्या तात्पर्य है कि दो वस्तु का स्वरूप नहीं हो सकता है इसलिए एक जिसका व्यविचार नहीं होता है वह सद्वस्तु हुई और दूसरा जो है उसमें कल वस्तु में जो सामान्य नहीं अब थोड़ा भाष्य तथा दर्शितम न तो सदबुद्धि तस्मात घटा की बुद्धि विषय असन इसलिए घटा की बुद्धि विषय जो है वो असत है क्यों असत है व्यभिचारा व्यभिचार होने न तो सदबुद्धि विषय अव्यभिचारा लेकिन सदबुद्धि का जो विषय है वो असत हो नहीं सकता है क्यों नहीं हो सकता है उसका व्यभिचार न होने से। तो ये जो है जो जो घटा की बुद्धि विषय है ये असत है क्योंकि इसका व्यभिचार होता है और सदबुद्धि विषय जो है उसका व्यभिचार न होने से जो है वह असत। अब एक दूसरी शंका उठाएंगे पॉलिसी का थोड़ी देख लीजिए। व्यभिचरती की पूर्वेण संबंध है वही न व्यभिचर विशेषाणाम व्यभिचारित से सतत अव्यभिचारित से फलितम उपसंहार। विशेष गुण है वह व्यभिचारी है, सत जो है वह व्यभिचारी है, ये निर्धारित हो जाने पर उपसंहार कर दिया तस्मात। असत्य क्या है यहाँ पर? असत्य है कल्पित तत्व और कुछ नहीं। असत्य माने कल्पित, जिसका व्यभिचार नहीं होता है उसमें जो वस्तु व्यभिचरित होती है वह कल्पित होती है। तो यहाँ असत्य माने कल्पित तत्व शब्दार्थम एवं स्थिर व्यभिचारा ये हेतु दे दिया। और सदबुद्धि विशेष तत्व अकल्पित तत्शब्दोपात्तम एवं हेतु मान। सदबुद्धि विशेष जो सत है वह कल्पित नहीं है, इसलिए सत शब्द से उपास्य जो सद वस्तु है वह अव्यभिचार उतनी हेतु देती है। और ये शंका ये उठाते हैं कि आपने बुद्धि व्यभिचार द्वारा बोधक क्या व्यभिचार तद अव्यभिचार हेतु असिद्धि की संकते आपकी बुद्धि व्यभिचार के द्वारा बोध का भी व्यभिचार आपने कर दिया। अब अव्यभिचारित्व जो हेतु दिया था किसमें? सत्य में जो अव्यभिचारित्व हेतु दिया था वो तुम्हारे हेतु की तो वो हेतु नहीं बन सकता, असिद्धि हो जाएगी। का कैसे असिद्धि हो जाएगी? का असिद्धि हो जाएगी कि घटे विनष्टे घट बुद्धो व्यभिचरंत्याम सदबुद्धि रति व्यभिचरती किसे का एक घड़ा रखा। अब आप कह रहे हैं कि घड़ा में एक घट बुद्धि होती है एक सदबुद्धि, सदबुद्धि में घट बुद्धि कल्पित है। क्यों? क्योंकि घट बुद्धि का जो विचार है सदबुद्धि का जो विचार नहीं, पर हमने घड़ा छोड़ दिया। असदबुद्धि कहाँ? अरे घड़ा के साथ तो सदबुद्धि थी, घड़ा है, घड़ा है, ऐसी सदबुद्धि जो थी वो घड़ा के साथ थी और हमने घड़े को क्या किया? छोड़ दिया। अब सदबुद्धि रहेगी कहाँ? वो आपकी सदबुद्धि रहेगी कहा? वो भी नष्ट हो गई। तो वो भी नष्ट हो गई तो सत कैसे हुई? उसका जो शरीर सत होता तो वो उसको नष्ट नहीं होना था, पर जब घड़े खत्म हो गया तो सदबुद्धि भी खत्म हो गई। ये नैयायिक आदि तो पदार्थ के आधार पर मानते हैं, सत्ता सत्ता पृथक नहीं मानते, तो सत्ता पृथक नहीं मानते, घट है घट सत्ता पर सत्ता विशेष को ले सकते सत्ता। यहाँ सिद्धांत का जो विकास देता है एक सत्ता वो घटपट इत्यादि कल्पित, ये सही सत्ता और उसमें घटपट इत्यादि कल्पित है और वही सत्ता घटपट इत्यादि के साथ अनुसूचित होती है। वही सत्ता जो है घटपट इत्यादि के साथ अनुसूचित होती है वो ये कही है। इसलिए यहाँ पर शंका उठाया घटे घटे विनष्टे घट बुद्धो व्यभिचरण ज्ञान, घट के नाश हो नहीं हो जाने पर जब घट बुद्धि व्यभिचरित होती है तो सदबुद्धि रति व्यभिचरित, तो सदबुद्धि का भी व्यभिचार हो जाता है। वहां पर अस्तित्व कहाँ? अस्तित्व का भान कहते हैं न पता लो वो कि सदबुद्धि दर्शनार्थ कहते ऐसा तुम नहीं कर सकते। अरे ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? कहते सबके साथ है हमारी सदबुद्धि, एक घट मान लीजिए खो दिया दूसरे घट के साथ है और दूसरा घट भी नहीं रहा तो पट के साथ है। अब पट के साथ रहे पर यहाँ पर जो है वह यहाँ भी जो है वह जितनी चाहिए कि नहीं हो, तब उसका उत्तर देते हैं कि ऐसा नहीं। वो विशेष है तन घटा तन पता तन मता, वो बनती है हमेशा क्या है दिखाई क्या नहीं देती, कि वो विशेषण बन करके रहती है। सदबुद्धि रहती है विशेषण बन, अब विशेषण न रहे तो विशेषण कहां दिखाई देगा। विशेष न रहे तो विशेषण दिखाई देगा, तो उसका नाश नहीं होता पर विशेष के साथ रहते। तो आप विशेष जो घटता हो इसलिए सदबुद्धि का प्रसंधान नहीं, इतने मात्र प्राप्त ठीक है। पूर्व पक्षी भी हो गए सिद्धांति भी, सिद्धांति हुआ इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि विशेषण नहीं ऐसा नहीं। देखिए ठीक है नहीं घटे दिन से सत बुद्धि घट बुद्धि घट विषय तो अभाव न घटना से बेचारे अतीत परिभ्रत। पूर्व पक्षी ने प्रकाश दिया था ना घटे दिन से न सिद्धांति कहता है सदबुद्धि जो है घट बुद्धि के समान घट विषयत्व का अभाव होने पर घट के नाश होने पर उसका व्यविचार नहीं होता है। न घटना से व्यविचार वर्ती किसी परिहार क्या परिहार कर लिया ये बता दो